ve tahrim kelimet şuna hazır bulunduğum. Herhalde işiyet ki mücahime hemişe ki müzahime taşını vermişiyet mehzere mehmanane bisiyar azizi Mevlana Abdüstemad Devrani ve Mevlana Sıraceddin istifade kenek gibi ولی چون برنامه همی بیم به تاخیر کب که ناچار بودم من شخصا واسه مختصری وقتا شده خدمت حاضر رو و سای کنو دی ارائزا دی مختصری وقت دا حد نیسر نیم ساعتی پیرامون مسائل روز خلاصه بکنم. ما دور که اطلاع دارید زی قاعده معظمین ما که اشهر حج ماهای حج دومی ماه تقریباً سفری بتگو به آخر و اختتام و دیگر بسته و نزدیکه و مروچگین جمعه یه ماه 28 تاریخ تها قرار گرفته این ماه آخری جمعه و به این ترتیب ایام رفته رفته به طرف حج آخری روچان نزدیک بگویند روزهایی که مسلمانان دنیا در طول این سال در انتظار این لحظات و این ایام و این روزهای مخصوص به سرش برده و با آرزوی فراوان به بارگاه خداوند متعال جل علا شانهو تضرعش کته که این روچانی مخصوصی عبادت و مراسم باشکوهی ها که در نوع وقت بی نظیر و بی مثالت و ای ایام مقرر کتگین سعادتی ها که خداوند ذوالجلال برابطی بندگان در نظر گفته چه خداوند متعالش عاجزانه تقاضا داشته یعنی عاشقان کعبه جلال و جمال خداوند ذوالجلال و شیفتگان زیارت و دیدار مرقد مطهر حضرت سید المرسلین و امام المتقین علیهم الصلاة والسلام جو دنیای هر گوشه و کنار از سیل آسا ره سفار سرزمین مکه مکرمه تا خداوند ذوالجلال جل علا شانه اعلامیه و ندایی که توسط بنده برگزیده خدا جد انبیا حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراهیم بتشکن علیه السلام و السلام اعلام کنند متقد و عاشقانی که در همه زمان آینی وجود و آینی ارواحا لبیک گشتگد آیانی که آن نوبت در این سال رسده برای ادای عملی قول و اقرار و قرار لبیکی که به زبانش گشته ره سپارن که به سرزمین بدخا مکه معظمه حاضری بدهند و خداوند ذوالجلال دربارا پیمان وفاداری و تی عبدیت و بندگی دوباره تجدید بکنند و ببندند و تازه بکنند. از این جهت این ایام هرچند به طرف یوم ترویه، یوم عرفه، یوم الاضحیه، یوم العید نزدیک بوان، بلشان قدر و منزلت به همه نسبت الله ذوالجلال درباره دیماتر و روت و باراتر گیره بیشان سنگ بنیاد و سنگ وقار و عظمت. قرآن کریم ای آیه کریمه ای که یه رجا بندگی مناسبتان زیاد وانگی بی و تأثر دیگی بی سوره والفجر مطرک والفجر والیال عاشر، ای آیه کریمه مفهوم صحیح و مصداق همیشه پانک پیدا دی. آ فجر و آ ده شبی که خدایا یعنی عظمت سوگند و قسم یاد بتوتی ازلی کلام تها قرآن عظیم تها، آ عشر زی حجه یعنی زل حج دهین شبا یکم زی حجه بگره تا دهم زل حج که ایل قربان شب این دهین شبا قرآن مجید همین شبا و ای فجر مراد هم فجر یوم النهر یوم العید فجر بامداد سفید دمی که در روز عید قربان بر مطلع افق دمی تو سفیدی ظاهر خدا همه فجر قسم داده و چی ای تعبیر ربانی خود به خود ای روچانی ای شبانی عظمت مسلمان فهمت نکند که روزها و شبهایی که خداوند به آیا قسم و سوگند یاد کند، منظور خداوند ذوالجلال در واقع از این سوگند یاد کنگا صرفا همی شبانی عظمت اظهار کنگی و اگر نه خداوند ذوالجلال نیازی به سوگند یاد کنگی. چه خدایا دستی بالاتر نیست که خدایا به قسم وادار بکند. منظور از این تعبیری که در پیرایه سوگند و حلف و قسم الله ذوالجلال اختیار فرمانده و دی مقدسین کلامتا صرفا این شبانی عظمتا بزرگیا شانی جلالت شانا بلندی رتبه یا براویتی بندیان براویتی مخلوقا براویتی نبی کلمه گویان روتی واضح و آشکارا بود. انسانی که یک ذره شعور و عقل نعمت آیه وجود تها ببید خود به خود پیبارد که خداوند ذوالجلال ذات مقدس و پاک وقتی که به چند شبا قسم یاد کند و معمولا قسم به عظیمی چیزا یاد کنه بید معلوم این که این شبان چه اندازه خدای درباره عظمت داره عزت داره. بله عزیزان محترم ای والفجر و لیال عشر قرآن شی مصداق همین شبانی این که بعد از دو شب دیگر تقریبا شروع و ایدن تا روز عید قربان سعادتمندانی که خداوند ذوالجلال در ازل برای آیان نکبختی و سعادت بهره و نصیبه مقدر فرمائند تا برای آیان خرمن هر دو جهان را جمع کنگی و گرد آوری کنگی این فرصت مقتدم این فرصت با ارزش رستگ و نزیب. دین و آخرت میدان سباق و سبقت گروکانی سرعت سیر و آیانی این مسابقه ارزشیابی و آنی جایزه تقسیم مناسبی ایام همیشه شب رو چانگ نزدیک رسته و من به این تمهی که شاید کسی ها در این ایام و فرصت ها توفیق طاعت و عبادت نصیب بید و منای رهنمایی و گوشگه و قبلا آماده کنگ و هشدار دیگه ثواب حاصل بید کن به خاطر قبل از وقت تا فرصت از دست شما نرفته شما را آگاه کن نگاهت وزیفه زن این شبان و این لحظات و ایام چه خصوصی شب و روزه هایی هم که خداوند ذوالجلال در منظومه شمسی خلق فرمایید تو پیدا کنید شاه کم نظیر نه بلکه چه بی نظیر شب و روزانی هم که پیدا کنید این دیمه شب که پیدا کنید این بیگاه 29 زی قاعده و بانداتی این شب به حساب سیومه ولی احتمال داری که اول زی حجه و تقویم هم غالبا اول زی حجه حساب کرد منتها شمه وظیفه این که ماه باند شب خوب بجاری کن ما احکام شرعی میں روی تقویم و آنی مدار تقویم نهیم و تقویم از لحاظ اعتبار احکام شرعی هر چند دقیق روی ساقط الاعتبار که اسلام مزمزنی احکام مدار بی تاریخان سرائی ره نماز عید و قربانی در روز نهم گرچه خود نهم یه ماه خیلی عزیز این روزی ولی قربانی در روز نهم ادای نبی گر کسی و بعد از دوازدهم قربانی روای نبی اگر ماه شما دقیق مچارید و این احتمال بدی که عید در نهم واقع ببید قربانی در نهم واقع ببا مردمانی که مبند همه به ما یک روچی زودتر وقتی تمام ببید یا دیرتر ببید احکام شرعی تا خلل پیدا بید و وظیفه شرعی شمه تمام مکلفین به اندازه بدی وسعتا تا چمانا شمه گا نوری روشنایی و قدرتی هسته این وظیفه شرعی و تکلیف الهی بگردن شما که بانده دیگه شما ماها بخوبی بچاره و شیطا سهل انگاری و سستی کنه یک جریمه شرعی یک گناه شرعی فاکه مسئله صاف بود و از اولین لحظه ای که شب زی حج شروع بید یه همه آیه کریمه لیال عشرنه مفهوم مصداق پیدا کند و ایش لحظات که ماه زی حج گندگی بید جزو همین شبهای دهگانه قرار گرید تو همه عظمتی خدا داتگان انتا پیدا کند و طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این دهی شبا همچو عزیز خدای دربارا که هر شب بیداری به اندازه لیلت القدر ثواب داره هر شب بیداری هر شب چیگی شبا برابر با شب قدر لیلت القدر و هر یک روچیه روچک به اندازه سالی روچک ثواب داره جز خود عید که روچک داره که روز دهم جایز نه مخصوصا یوم عرفه یعنی نهم ای ماه زی حجه نهمی روچه یکی روچه روچک داره دو سال گناهانی کفاره یک سال یک سالی گستگیر یک سالی آینده یما سالی که نیهتا و گناهانی که انسان شکن آیان الله عزیز جلال کسی که این روچه روچه که دارید به تو فعل این روچه که کفاره فرمانی پیشگی کفاره شد دیگه حدیثی آیاتا که هیچ شبی و روچی نی که الله عزیز جلال جل علا شان هوا آشب اگر روچ عمل چه ای شب روچانی عبادت و عمل پسندیده تر در سال شب روز تا هیچ شب روچی نی که آیی عبادت آیی طاعت الله عزیز جلال چه ای شب روچانی طاعت و عبادت خوشنود تر بکن یکی هر نوحی روچان آتی یکم تا نهم روچه داری نورن علانی وگر نه هر اندازه که استطاعتی ها هر اندازه که داشته نکن یا هر لااقل همه یکی نهم روچه روچه که چه دست مده بود یه بد پلاو و گوش بود روغین همیشه هستن چه ما شما نره یه بار تو گوشتانی کمار شمارش به هر سرد و گرم استفانی سر گوشتار این دست به طب یکای شما ویل کنه هست چون اینکه یکی رو چه مردم ترک بدن دیگه بری پشت کنن دنیای خبیثه اصول اینکه هرچی لگتی جنه فردی کنه با گشتو تا پر پر بید تو هرچی بی اتناب به جهل بکنه اشارته تیرم دیگه بید هرچی که تو آئی میمالا بتچه دیم بتر بینه نو آر جهل که وطا معشوق و محبوبه حساب کن نو ناز شروع کن وقتی گندی که مردم من میمالا تو شیدا و گنو که عاشق و مجنون بیما مستی شدر و لیڑه پیمار نیکو بده نچاری چم بندن تو حلال و حرام و مست نکبتا من رندا گلو که انجا حلق برزق نچاری وقت ہے دنیا چطو بدست بده و آوادی بده سبازنا تی سنگ بالا دیر کن ناز کنان بده دست ندن چی آکشت هر بکی تو ناز بکنه که من تی احتیاج نی گروبت یه تی پادان چون الله عزوج جلال جل علا شان و ایروجان خیر قدر قیمت داد مخصوصا شب عرفه و شب عید حدیثی دایات کسی که عیدین شبان احیا بکن بیدار ببی خداوند عزوج جلال آروچی که دلا مرده بند قیامت رجا ای بمی شخص دلا از مردگی و بیهوشی حفاظت کن تو نگاهی دار و ایده پیش وظائف تها یک مهمی وظیفه شرعی که بیان کنه که ضروریه تکبیرات تشریک که نهم ذیحجه صبح نماز شروع بندی تکبیرانی گوشگ تا سیزدهم ذیحجه عصر یه تکبیر وانک واجب هر نماز فرض سلام رند متصل به آواز جهر بلند یک رندی وانگی واجبه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد جهنم گداشی یاد بگرن کسانی یاد شما یاد گره که هم ضروری هم هر واجبی که ای وقت رسید ای وقت تهوتی ای عمل کنگ و احکام یاد گره که انسان سرا مکلف واجب هر کسی که سرا بی اتنایی کتا همو اشیه یاد گره که ملای و عالمی زانو که گره ننده که سبق گره که هم واجبش نسید صحیح بزانی یه الفاظا و وقت سرا وانه که شما دید مردین، جنین، مسافر، مقیم با جماعت نماز کنو پشت امام یا تنها منفرد در هر صورت وقتی که سلام میگردین هر دونی طرف ها چه نمازا یک مرتبه واجب این که به آواز بلند بشی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد و مقتدی که مسبوق و بیپش بکه بی نماز یه رکت درکت و پیش امام سلام ترینی اپاد یکی نماز پوره که وقتی نماز پوره کت سلام ترین تنها هم بشی به آواز تنها نماز که همین روز عید مهمی وظیفه و دروز بعد از روز عید یازدهم و دوازدهم مستر وظیفه قربانی ادا کنگ برای صاحبان شراب روز عید همی مثال بیان بنشاد جمعه آینده هم موقع رسی بر علی معز حالا ایشی اشاره کنو که کسانی که اسباب غفلت آنی ذهنانی سرا غالبند بیدار بودند قربانی برای غنی یا مستطیع صاحب ثروت مالا مقدار مال همچین که بیان بیانا یک واجب اسلامی و واجب شرعی یک حدیث آیا تا کسی که قربانی آی سرا شریعت واجب کتا یه اندازه مالی حق قربانی بکشی رو چندتا ولی از تنبلی قربانی نگوشی آ حق نداری نماز عید حاضر بی به عنوان یک مسلمان و تا عنوان بکن عیدگاه هم حاضر بی پیغمبر کسی یک قربانی مدن چه مسلمانی ترد کن چه صحنه مسلمینی اخراج کن چه مشاهد و مجامع اسلامی پیغمبر فرمانی آباد ترد کنک بی حق نداری در جمعیت مسلمانان مسلمانان روم بابتا جا بزن بونوال یک مسلمان چه اگه مسلمانی بودی اسلامی وظیفه انجام بود بسی که اضحیه قربانی ده اگه استطاعتی هست قربانی که ندن دی رو چندتا فلا یحضرن مسلانا هرگز آمه ای بگاه حضر من چرا حضر میری که پیغمبر با اسلام و مسلمانی اعتراض داری آیا مسلمان با مورد تعیید پیغمبر نه اگر نه مسلمان ها چیز ایدگاه مهم نکن ایدگاه مال مسلمی ولی کسی که پیغمبر آیه ممانعت فرمان صادر کند از حاضری در مصلی عید پس معلومه بی که آیه مسلمانی مورد تعیید پیغمبر نه اگر نه پیغمبر هیچ مسلمانی ها مانعی نمی کسی نماز عید باز مانی تو ایدگاه ها حاضر میمی ایدگاه مال مسلمی نه مسلمان بعد نماز عید شکر اما پیغمبر علیه السلام از جایی که رؤوف الرحیم رحمت للعالمین آ تعبیر صریح اختیار نه فرمانی که تو مسلمان نه ایک قربانی نبوشه چون تو مسلمان نه ما در نیل ایدگاه آب ما اگر تعبیر بفرمانی خیلی شدید بکنه خیلی زننده و خیلی تنده و وقتی شاید فقه های بعدن بر مبنای این صریحی فرمانه صراحتن به قربانی نکشه فتوای کفر صادر بکنید به شخص ولی همه تعبیر هم یه تعبیر این همه تعبیر شدت اندازه این که کسی که مسلم اسلامی بو اسلام های دلت احابی و استطاعت و شرایطی ببند آی تحمل و برداشت بده نکن و من بارهاش که شما رو گشته که ما شما مخصوصاً بلوچی که خرجی نه به حساب کتاب نه درآمدی به حساب کتاب بودی جهلان بودی غروران بودی نخوتان بودی نام و نمودان پیشدارگا ما شما بودی کرداران بچاری که به یک مهمانی سر کبی باچکو نامی گرامی چکار رو های کنیم چطور پس کشیم سورانی تها آروسانی تها گذشته از سوره آدوس و راسمت دیگه یک سوره چوکانی سنت کنگه برگه مردین چوکه چار و پنج و هفت و ده سالگی آیه آلت مردیه آیه آلت پیشابه زکر چونری پوست برگه خاطره آدگه خراباتا بلگه چه دول سرنای دنبالی ابراهیم تو پسانی گرزد چین چه پس کشی کد خدا امیر حوت کماش رند بلیدهی بر فلان شهزاده که بعد این پیما آیه دهل توار به دنیا برو که بود چوک بر رو که یا سورا این چو گوگی کشت این چو پسی کشت این چو پشتری کشت این چو گامیشی کشت ایده گردینی پروشته که بخاطر یک اسلامی وظیفه که پیغمبر اینقدر تاکید کن و آ عذر درگیتی بهانه درگیتی که من مسافرت هم از مسافر پرنه نکروانه یک پس این چو پست بی کنیست بی انسان این چو رزل بی بنی آدم مهمان شب نیمای قرآن بکشی سوره ده بیس پس دلی اما سال سرا یا بر اید قربانیه یک پسی کشگل روکی معمولی پسی بیا یک سال این پسی ظاهری ایوان سالم بی در راه رضای خدا بعد از هر سال یک فضیلت دانگی چیز نبرد و اشیه کشگا اینقدر رزالت پستی خصت بخل کنجوسی به خرج دن که حیرانه کجا بحانه یا که بزن من تبرعه بو همه بحانه یا چه مولا دیما بیان کن تو بحانه گری که من به این عذر نتوان و تشی الله حضور جلال احسانه که کسی ها اندازه شرایط که نیستن واجبی نکتا ولی من گوشم که واجب که نهی کشگی افضل و انتهایی خصت و پستی که انسان حتی وامی برسی که بتوان به آسانی ای واما بعد از چند رو چدن آیی هم مکشید دی آ خصیصی من بوده ما که بچاری مخاطر بودیم لوگانی زینت دیگا قالیانی زورگا فرشانی زورگا و آدگی تزیینات اسباب آرایش فراهم کنه بودی منزلانی منزلی که بعد از معلوم نه چند ساعت یا چند روز تحویل اقربا یا اقربا اقربانی زمانی تحمیلی دینو وقت کرمانی گو مارانی حواله این کمر تاریکی تها با آی آرائش و تزین کنگا چه اندازه چواما و چه فمیلا دزدیا و سرقتا و فریبا و رشوتا رباها سوتا حراما داری بنگرین برای آخرت منزل آباد کنگا آخرت سواری فراهم کنگا چونه که من نفس اینقدر خصت و بخل و رزالت بخرجده و حالا جویی کم بیاد پسی بشه بخار این برای صرفا بخاطر غفلت دنزان چنده گفت ما کتر و اهمیت مسئله موضوع بیان کنگا واجب برای کسی این که حد اقل 52 طول و نیم نقره خشت بی تکری بی یا به صورت زیور آلات بند بدن سری استعمال مثلا جنینیه یا اشانی ارزش و قیمت برابر زری هم یا وسائل خانگی جای ضرورت استعمال لوگا گیشینی هست که سال تها استعمال نبا همین چون وسائل لوگ تها هستن جمعی در طول سال هم استعمال نبا اضافه به طور تزیین و آیه ثروت و مالداری نمایش خاطر لوگا یه را اسباب خانگی یا منزل و اتاق چایی سکونت منزل مورد نیازی گیشی منزلی هست به همین اندازه این مالیت ارزش انتش به نرخ روز مثلا نقره طولایی اگه چنانچه 100 تومن همین چو 52 طولا و نیم 100 تومن حساب کنه که چین چکو بند همین چو پولایی برای ایر وچه تها بی سال اگه بزرگ هم شرط نه اگه همین ایر وچه انتها رستن ده همه این نیستا الا یازده همه روچی رسته قربانی که واجبه یازده همه نیستا همین چو مال دوازده همه روچی هم روچه روچه لندگا پیش واجبه دوازده همه روچه سباهی نیستا اصر اصر کزا روچ سد و بندت همین ولی همین چو ذره بود هم قربانی واجبه است دعا بکنی که الله جل جلال جل علا شانه ما را و تمام مسلمین این مبارکی ایاما با فرخندگی و شادمانی و سعادت دین و دنیا و ظاهر و باطن استقبال کنگه توفیق عطا این عید آینده برای ما و تمام مسلمین عید سعید بده خداوند جل جلال این شب روچانی که آنی برای عظمت و فضیلت برای مختصر اشاره کنگو الله جل جلال چون عبادت و طاعات همه طوری که ای رضای مطابق ما را تمام مسلمین انجام دیگه توفیق و سعادت نصیب بکن بلغنونا بکماله کشفت رجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا عليه وآله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخلاء و آخرمه که جمعوری برای یکی از مدارس دینی بسیار فعال و خوب بلوچستان مدرسه حقانیه ایران شهر مشهور به ما در مهن اسلامی مشمه مناطق بسیار زیادی و نقاط حساس شهر مستهای زیادی بر اثر زمین لرزه دچار حادثه بسیار شدید بودگن و تلفات سنگین جانی و مالی خسارات زیادی برای تعداد زیادی از هممیهنان ما شما وارد بوده ضمن عرض تسلیت به محضر تمام مسلمین و ضمن تذکر و یادآوری به این نقطه دینی و معنوی که این گونه مسائل از طرف خداوند متعال یا ابتلا و امتحانت برای مسلمین یا بدون شک انواع عذاب است، شایسته این که ما در قبال این پیمی واکنش های طبیعی و الهی یعنی اگر آن تبصره های رادیویی یا ما شما گوش دارین و قبلا دلان بر اثر تصویر شیطان و فریب شیطان از معنویات بدورند تو دورتر بند، شایسته این که بجایشی که ما ایشان از صرفا حادثه های اتفاقی تلقی بکنین و شانی مبنا گازهای زیر زمینی یا خانیان ریزش و عدم استحکام و عدم توجه به سبک معماری و دستورات لازم مهندسی تصور بکنین که تنها این دید غیر اسلامی، البته این دید با دید معنوی و دیگر دید مطرودی نه، یعنی منظور ایشیه که ایشی که مردم تر لوگ بنده که بعدا لوگا بعد مهر ببندی شر ببندی مسالهی خوب ببید مسالهی فاسد ببید سبک معماری خوب ببید هیچ ایرادی نداری از نظر اسلام، بلکه چیز مطلوبی. خداوند ذوالجلال در هر چیز آیه کمال و خوبی و زیبایی پسند کرد تا وقتی در حد اسراف و بیهودگی مرسید، اما وقتی که حادثه رخ داد این عقیده مبی که لوگ سستت ایش زلزله ها دور دار همه بینی که گاهی اهل دنیا به ما ملانی حبران کندگش گیری ما ملان هم بهشانی گاهی احمقیان کندگیه دوشی که من بی بی سی مصاحبه آن گوش داشت من جدا کندگیاد که با مهندسی مصاحبهش کو که فلا منطقه که جو زلزله تلفات زیاد بود تگه تو در فن معماری مهارت داره تی نظر چیه صرفا همین مثال عنوانو تمار کندگی گیشن قوم عاد و قوم سمود تناور و قوی حیکلین و آیانی آمن زلانی که دل کوهانی تو قاعتن چرا نتواندش آنا از پیش آمدها و حوادث الهی و عذابهای خدا در امان بدارن خداوند ذوالجلال فرمانی که وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدًا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد برادری فامیل فرد حضرت هود علیه السلام جریان و تبلیغ یاد آور بود برای اوت امتیان وقتی که ایوتی قوم در سرزمین احقاف ریگستانی اطراف یمن حضرموت وقتی قومی از عذاب خدا آگاهی داد و گشتی ای قوم پرستش و بندگی از صرفاً الله بود، یعنی جز خدا کسی دیگر پرستش من شما را چه عذاب خدای ترسینو، اما وقتی که عذاب خدا به شکل عبر ظاهر بود و هر نبی ها گفت که این خدای عذاب این پیدا گه اس سیاهی رو بزین استون اس سیاهگی که ظاهر آسمان دیمه همشه این خدای عذاب خدا حافظ من رفت اون چه دا که من عذاب تا خدای گاشت شکلا خدمه بود لگتن کندگا بشه بچارتی باران پیدا گه هوری که ما مدتا شی چشم برا آرزون منده این پیغمبر گنوکی چشی یکا گوشی که این عذاب بود یه هوری آرز و ممترون آئی هوری که گواری مصر آباد کمارا اللہ عزیز جلال فرمائیم بل هو مستعجلتم ریح فیها عذاب شدید اشی هوری نہیں که بشتر شما گواری چند لحظه دیگر شما را معلوم بھی که اشی همه چیزی که شما اشتاب لوٹتا شما همیشه پیغمبر گوشتا که اگر تو خدا نبی عذاب بیار نا بیاری عذاب ما بچاره شما عجلہ بتا اشتاب بتا یہ همه شما عجلہ لوٹتگین چیز ہے ریحون ای یک باد شدید طوفانی که در لابلای ایشی عذاب سختی پناه تدمر كل شيء اتت عليه بامر ربها، هر چیزی سرا که رد بی نابود زیر روی کرد. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، در حال صبح بود که آبادی سرا که جز اشانی مخروبه این آبادی ها چیزی دیگه به چشم نرسه، چشم نوادی دیگه نرسه. کذالک نجزی القوم الظالمین، ظالمان ما هنچی مجازات. ولقد مكناهم في ما مكناكم فيه، ای اهل مکه، ای مسلمین، ای امتان محمد صلی الله علیه وسلم، لقد ضرور به تحقیق ما آن امکانات تمکین داتگت، قدرت داتگت، امکانات فراوان گوناگونی داتگت آن در مادی در دنیا، همانطوری که ما شما را هرگز نداده چی امکانات. و جعلنا لهم سمعا، گوش، ابصاراً، چشمها، افعیده، دلهای فهمیده، فهمنده، چشمهای بیننده، گوشهای شنونده، یعنی این قدرت ابتکار، اکتشاف، اختراع، مهندسی، تکنولوژی که شما با آیا مروچی نازکنی، هنچی معانه داده که شما را نبود تا آنی حرفه و آنی اکتشاف قدرتی که آن بود شما را نید. فما اغنت عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افعیدتهم از کانو یجحدون بر آیات الله و کانو بها یستهزئون، چون که آیا آیات خدای انکار کو و دستورات خدای سرش تمسخر و استهزای کو، آنی ابتکار و اختراع و عقل و دانش و بینش و فرهنگ و تکنیک، هیچ چیز آن از عذاب خدا نجات داد کنند. رسول اکرم علیه السلام فرمانی اذا اتخذ الفیء دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعمم لغیر الدین و اکرم الرجل مخافة شره وساد القبیلة فاسقهم وكان زعیم القوم ارزلهم، پیش از این الفاظ مبارکه هستن که و اطاع الرجل زوجته و عق امه و ادنا صدیقه و عق صعبه و اکرم الرجل مخافة شره وكان زعیم القوم ارزلهم. بالا یکی حدیثا فرمانی که فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع، هرگاه که در میان شما ای اعمال ظاهر بودن که اذا اتخذ الفیء دولا، اموال عمومی مردمان، بیت المال مردمانی، یک ادعیه و تی دولت و تی سرمایه و ثروت تصور بکنن تو حیف و میل بکنن به دوزن ببرن، اموال مربوط به عموم مسلمین را یک قشر خاصی چپاول بکنن به دوزن، مثل سرمایه پدری و ذاتی بلندی برابر به عموم الناس به مصارفی مده، و امانت را مردم ازد تو خود الفیع و دولن و الامانت و مغنمن، امانت هم به صورت غنیمت حساب ببین، و زکات و مغرمن، زکات مردمان سراحن چو بار بیوی مثل جریمه پرداخت کنن، زکات دیگه باریگا، زکات دیوکا، زکات دیگه هنچو شطوری که جریمه دیگه چطور مجرمه طوری نوشه، مرد از سر ایمان و اطاعت خدا باز زکات بدن، به زور باید بگوشه بچوهین احمد صوفیا و ملایا بهترین ها بازی بچوهینه باری زکاتی کپ چون ریدن یا ندن، بچی که زکات دیگه که مرگا برابره های دلا سخت زکات دیگه، زکات خود یک جریمه حساب از سر ایمان و خدا ترسی با خاطر و تیب خاطری ندن، با خوشی دل که از سر ایمانداری که خدا فرمان باید من ادا بکنه با دل خوشی بده اونی بست، ممنون فقیر و درویش بو که هستم این زکات تقوی دیگه دی. نه زکات یک ملامی حساب کنه و تعلم لغیر الدین، علم بغیر دین دک چیز به خاطر دک چیز آنوانه، علم وانک زیاد بید، دانش زیاد بی، فرهنگ زیاد بی، اما یه دانش و علم بخاطر دین وانه نبی، هنچه یا نه؟ آیا تمام علم و دانش بخاطر شی وانه که موت دین حفاظت کنه، دین بزانه، خدا راضی کنه؟ نه. آیا نه که به این خاطر وانه که خدا راضی بی و آدگران که به این خاطر نوانه حسابش کنه، یعنی مقایسهش کنه دادانه، تیه دادانه، نفراته، شاگردانه، مدرسه آنه، مکتبانه. مرد گنده که انسان گنده و تی جن فرمانبردارن در جایی که ما تو جن مقابله من ما تو فرد کن جن دی ما تره چه ما تو اتا الرجل زوجته مرد گنده و تی جن فرمان برداره و عقا امه ما تو نفرمانه و گنده که و تی یا ربیل دوستام گوات نزدیکی کن تو به احترامش دارید اما پتنیه مگا و تی که اعتنایی نی توجهی نی به پدره و تی که تخمه پیدا بود و مردم مردم ها احترام کنن نه به خاطر محبت دل چنای بیزاره دل ای نفری نکن با این شکل تو که از دهان قلب اوتیگا اما ظاهری کندی جان قربان فدایت کرد قربانش شاکرت اکرام کن مردا چه آیه ترسا چه بیم خاطری احترام کن نه به خاطر محبت قلب بیزاره چه آیه دیما اما ظاهر مجبور احترام کن ریایی احترام کن زمانه ای رو پیغمبر فرمان و ساد القبیله فاسقون قوم ایگو قبیله یعنی سردار و کماش و مستر و کد خدا آنی فاسقتر و لندرتری مردمان رو نفرمانتری مردم و مردمانی معتمد علیه کانی سر اعتماد شهر رزیلتری مردم بند پستویتری مردم سر اعتماد شهر معتمد محل پستری مردم بی اعتبار اخلاق انسانی، بی اعتبار آداب انسانی، بی اعتبار شمایل انسانی پسترین انسان ها معتمد علیه من بهترین ها هیچ کار های قصه اشتاب نه سسان خارج بود و لعنت آخر ها زهر امت اولها ای امت آخریان گلده که اولیانان لعنت کنند تابعین و اصحاب و بزرگان سلف مورد لعنتان قرار دید وقتی یه فهمی حالات شما بگندی که دنیا تا پیدا بودن و رو منتظر ببی سهرین گواتانی کشگه سوزندهین گواتانی کشگه آتشین گواتانی کشگه مهلکین گواتانی آگه و زلزله تن زلزلهانی منتظر بی خصفن زمین تا های روگه بک روگه انتظار بکنی مسخن شکلانی تبدیل بوگه به شکل خمزیر و بوزینه منتظر بی همه طوری که ما به وقتی جندا و تمام بازماندگان این مصدومین و تمام هممیهنان در قبال این حادثه تسلیت گوشین همه بهم هم آیانا این زنگ خطر عبرت را بگوش آیان به صدای در یارین که عبرت بکنن در قبال این کنشهای الهی و این حادثات عبرت آموز و سبق آموزی حادثه میشه چون تصادفی جریان نه خدای صانع و خالق و مالک و متصرف در امور یک کارانه روی یک برنامه وجودی داری یه چیزهایی هستی که خدا یک کارانه وجود داری و مهندس هر چی بود اختراع ابتکار به خرج بده باره ده سال دیگه پیشرفت بگن بجاری باره این روز زلزله می باره دعا بکنی خداوند ذوال جلال ما را چشم عبرت بین عطا بده و ما را این حوادث و آفات که پیشیان الله تعالی در مقابل انتو صبر توفیق میدن همه پر عبرت کرے گے توفیق و مارا وتا باز سازی کرے گے اصلاح کرے گے توفیق میدن او اعمال زشت و فجیع که در ما زندگی بند چنان دست کش گئے و اجتناب کرے گے پرہیز کرے گے توفیق عطا و به ترتیب الله تعالی ما را چون قهر غضب گرفتا در دنیا و آخرت حفاظت بکن دور جوهران عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را یا همه عضوها را نمانند کرد من شما مسلمین تقاضا دارم که هر کسی به سهم وعد همچون تمام افراد و مناطق و مردم تمام ایران زمین بلکه خارج از کشور افراد نوع دوست و انسان دوست حتی غیر مسلمان شاید آنی که دم از نوع دوستی انسان دوستی جنن چی موارد ده ها سعی کنند که کمک بکنند ما شما باید بودی هم میهنان، تی برادران، تی هم کشوریان بعد بیش از دیگران در آمدان و درود راجی مردمان دست کمک در این فهمی موقع دراز بکنید و تمام اشیاء و لوازم زندگی که ما شما وقت به آن احتیاج داری ظاهرین که این خانواده ها و افرادی که آن زندگی آنی پهچه دست رفته به تمام به کوچکترین وسیله زندگی نیاز دارد لذا شما هر چی از دست دارید از چوب کبریت گرفته تا بالاترین وسیله رفاهی و زندگی که توانید در این راه شما تقاضا کنم من که کمک بکنید. و طبق این یادداشتانی که به من دیگه گفتن ایدا هم مثل که در مسجد از طرف کمیته امداد صندوق های مسجد هر دونی در آن دفع قرار دیگه گفتن که بعد از نماز شما توانید وقتی در بید وقتی نقدی کمک ها ارائه بدهید. و همین اما از طرف بانک ملی هم اعلام کنه گفتن که باجه بانک ملی هم در مسجد مستقر برای کمک به این مسکونین و زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان و مناطق ما را هر کس الله تعالی توفیق بدن که در این جهت شایسته و با ارزشش کمکان تکا ارائه بدهید. و همین این بازار تها اکیپ های مستقر هم از طرف بیلان از طرف کمیته اعلام کنه گفت شاید از طرف دوائر دگاه یا خود فرمانداری یا کمیته با فرمانداری شاید همه هنگین و اکیپ های مستقر کنن در این شهر که انواع و اقسام لوازم و وسائل شمیگا هم از برنج و روغن و حبوبات و پتو و چایی و چادر قند و شکر و از زیر انداز لباس و روخ خانگی صابون و پودر لباس شویی کمپوت کنسر فارچه کفش دارو هر چیزی از این وسائل که امکانه هر کسی طبق بتیوی اندازه و قدرت صعب کنه در این جهت کمک بکنه که انشاءالله به زودی کاروانی مجهز و آماده اینو از هر رهازا آبرومندی چی این شهرستان رو باید به مناطق آسیب دیده را بکنه که باعث آبرومندی دنیا و سربلندی و ثواب آخرت من شما دوستان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. خصوصا من أمن الأسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الإمام الأبواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم على زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين وعلى عمه المعظمين عند الله والناس المطهرين والأنس والعجاز أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة طلحة البياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهر الزاهر وعلى سائر الصحابة وأهل البيت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المتقين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغان وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود والنصارى خصوصا الصهاينة منهم والإبرياليين والشيوعيين معهم أجمعين اللهم شتت شملهم ومزق جنوبهم وذلل اقدامهم وخالف بين كلمتهم وخذهم اخذ عزيزهم واقتدر وانزل عليهم باسك التي لا ترد عن القوم الظالمين عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا يصيبكم واذكروا الله تعالى واولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون